okiem widzę naturalnie, drugie więcej dostrzega. Kiedyś modne były tatuaże, dzisiaj ulepszenia. A ty taka naturalna, bez miligrama wszczepu. Jesteś jak historia dawna, delikatne płatki śniegu. Z okna trasę powietrznych taksówek widzę dla VIP-ów. Przez biel twoich spojówek oślepiona w oczy kole. Podziwiaj to co wyżej, ten trans cybernetyków. Śmiej się jak szalona, z tego co na dole. Nierówność zawsze była, co się stało z nami? Patrzyłem jak dzieliła władza nas klasami. Nie idziemy już do przodu, od 30 lat w górę. Nie pamiętam już powodu, który stworzył tę strukturę. Miasta są na miastach, jest dół, środek i góra. Mieszkają w podmieście, w charakterze szczura. To najniższa forma bytu, tu jeżdżą autami. Nie masz blasku, to chodzisz, masz blask, latasz nad nami. Jednak żebrze, nie o chleb, pod łachman wystaje. Rój drutów, chce najtańszy lek, uśnieżający ból odrzutów. Nie wiem skąd miał blask, na jakikolwiek szczep. Z mózgami klasy Z, 1/3 strzela w łeb. Jest 6:44, wstań, przeskanuj ramię. Słyszę elektroniczny bełkot gdzieś w salonie. Po co mi kupiłaś to cyber przypominanie? Bo wydłubię sobie oczy, jak ktoś schakuje ci dłonie. Dlatego cię podziwiam, bo się bronisz przed ulepszeniami. Nie chcesz oszukiwać świata sztucznymi piersiami. Wyglądasz ponętnie, coś dajesz nie jak gracze, co gapią beznamiętnie w sferyczne wyświetlacze. Które swoją drogą dał nam rząd w ramach programu, byśmy dostroili się do wirtualnych bomb w realu. I czekam na dzień, by lepiej cię dostrzec. Mruczysz jak kot przez sen, jakbyś chciała mnie ostrzec. Niektórzy nie chcą wierzyć, że jesteś cała naturalna. I właśnie zastawiają cyberciała w lombardach. Nawet myśli sztuczne mają wtłoczone jak smar. I tylko tobie wierzę, resztę niech trawi szar. Niektórzy nie chcą wierzyć, że jesteś cała naturalna. I właśnie zastawiają cyberciała w lombardach. Nawet myśli sztuczne mają wtłoczone jak smar. I tylko tobie wierzę, resztę niech trawi szar. Jest pod miasto, śród miasto, nad miasto, łóżko piętrowe. Czasem mam wrażenie, że sikają nam na głowę. Kiedyś lubiłem deszcz, ale nie ten znur z nad miasta. Co prawda jest ciemno, wiesz, hierarchia jest jasna. Najgorzej mają ci na dole, to ci urodzeni w ścisku. W smrodzie i wilgoci jak ropale na wysypisku. Po środku jestem z tobą, na wysokości 300. Zaczyna się śród miasto, niby plus przy nazwisku. To pozorny spokój, któremu do stagnacji bliżej. Na dole mają gorzej, 100 razy lepiej wyżej. W nadmieście mogą mówić o tym co na niebie, bo udało im się kupić przestrzeń wokół siebie. Ale jak się patrzy, to się komplikuje, bo znajdzie się bogatszy, co nad nimi wybuduje. Co jeszcze w oczy kole, to że na górze nie wie nikt. Jak na dole i po środku wygląda sztuczny świt. Porzuciłaś żal, nie dałaś porwać się szaleństwu. Patrz, poszliśmy w dal, widzisz jak stoimy w miejscu. Ale nie ty jedna znasz naturę sztuczności. Natura była wredna jak las, chcemy wieczności. Paręnaście lat się znamy, więc znam twój pogląd na to. Winyliście się drutami, jak jakiś kalkulator. I tylko ty mnie łączysz z tamtym dawnym światem. Gdy umieraliśmy szybciej, w ciszy jak bohater. Niektórzy nie chcą wierzyć, że jesteś cała naturalna. I właśnie zastawiają cyberciała w lombardach. Nawet myśli sztuczne mają wtłoczone jak smar. I tylko tobie wierzę, resztę niech trafi szar. Niektórzy nie chcą wierzyć, że jesteś cała naturalna. I właśnie zastawiają cyberciała w lombardach. Nawet myśli sztuczne mają wtłoczone jak smar. I tylko tobie wierzę, resztę niech trafi szar. Życie można kupić, ale jest cholernie drogie. Nie chciałem cię budzić tym swoim monologiem. Ale widzę, że już nie śpisz, więc przytulam cię żule. Coś szepczesz mi do ucha, oddając mi koszulę. Potrzebowałeś ducha na 4 z rzędu noce. Ty płacisz i wymagasz, ja daję i wychodzę. Nawet się nie znamy, słyszałam twoje słowa. Prawda, jestem naturalna jak wypchana sowa. Choćbyś urodził się za 100 lat, zamiast kości miał stal i w mieście przyszłości żył, złączy nas żal. Nigdy nie wiesz kobiecie, dobrą radę ktoś dał. Nic gorszego na świecie nie przytrafi się nam. I choćbyś urodził się za 100 lat, zamiast kości miał stal i w mieście przyszłości żył, złączy nas żal.